इश्क में मिला है दर्द उम्र भर का, आसमां है भीगा भीगा मेरी नजर का। सोचा नहीं था जो भी हुआ है, मोहब्बत नशा है ये कैसी सजा है, दिल के तड़पने का भी अपना मजा है। तड़पने का भी